الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة إن دل مدى سلايا تقوشا زون سر المنزو كو بيادنا ورسي ميمي جامع يا كان اوالي زون تل منزو كرلو ایورس چه چه کم ده کنه پا جامع بنده ورسیخ شو کنه ایس چه جامع منده بیادانه را ایمام یهی کنه امام شفیع صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب یهی چه پا طول المنده شوه پا ده ملو پس داری او اناف لپن یاد بنده وی چه کم ده کنه المینس کو ورسرم که سبو وی که مشفشین وی که مزدگار وی که مشوم وی که مخصطان وی اناف لن یاد بیو پشه کو اناف لن یاد بیو پشه شریکی ری پده جامش امام مالک صاحب رحمه الله آقا بیایی کنا چنا یو ده مشوم پل منزشه وینو پشه داری کنا مشوم پل منزشه پیشه وینو پشه داری او نرا پهاری ول منزشه ده اناف لن یاد پشه کو کنش و ده میر مذهب دادا چنا مشفشین پل منزشه وی پشه داری و ده مخصدان پل منزش ده پسداری کنه نفل نیت ده پشه گوزه که جه مشفشین در منزنه ورستیان اپل شی مخصدان در منزنه ورستیان اپل شی کنه پا دید به وقت شده نفل نیت پشه کن ایسابو ده مزدگار ده مشوم پا دید وقت شده ده نفل نیت نپشه کن زکای مشوم خویزه کنه پشه کن جه مشوم پیغش جه کیم ده کنه دره ایره که تنافل در دریمی کنه دره ایره که تنافل در خوشینه کنه شا او ده سبو و ده مزدگار پول شو زکانه بشه کوچه سبو و ده مزدگار پر منزشه ده نفل کرده نه احادیث ده نهی رو غلی دی دیر احادیث رو غلی دی کنه چه نهی رو غلی ده ده مزدگار و ده سبو ده منزنه ورست چه ده نفل نه و دامرا چه کن ده جوتا حدیث رو غلی چه مانه پل حسر حد توتر ده چه کن ده کنه رسد دلی دیشا حد توتر تا رسد دلی ایده و جنا نفل نیاز نو بشه او بلارنگ ایور واس شدارو غلی دی رسولم برا کلی دی چه زاد صلی تا فی اهل کا چه بکیر شده مثلا میز کڑاوی کانا او بیا سم ما ادرکت صلاة ایدین او رس تیتا چه کم دا کنا جامل میز می میکنا یعنی بکیر شده میز کڑا دا و ایدین او رس تیتا جامل میز می دو یا رسولم برا کلی چه فصل لها الا الفجر والمغرب بیا کار سر دا جامل میز خو یود سبول پول شو نور سر داره و یود مشوم پول شو نور سر داره و میلوی چه مزدگاره ده سبو پا حکم شده کنا ده سبو چه سه حکم ده خود مزدگاره آقا حکم ده ده وجه نه مزدگاره اوله وانه بسر سبو پر منزر شوانه داره مزدگار پر منزر شوانه داره مشوم پر منزر شوانه داره البته مشپشین و مقصدان پر منزر شه ده بشه داره دایش او داره را ایما پا ده حدیث بند دلیل نصیب ده باب شکی ده کیم رو غلا ده تیه کسا و بی کل حدثنا احمد بن منی کل حدثنا و شایم کل حدثنا یعلا بن عطا کل حدثنا جابر بن یزید بن الاسود عن ابیه رضی اللہ تعالی عنہ قال اید یزید بن اسود سے ویلدی چه شہد تو ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہو حضر و سر دی رسولم برک اگه حاج دیده تا حجت الودان و کنشا اگه تا زا حضر و سلی تو ماهو صلاة صبح بیا اپنو مویده سر المین دی سبو فی مسجد الخیف پا مسجد خیف شکنا مسجد خیف پا میناش جماعت تا جکیم نکنا داغا دیشه می دی سبو المین رسولم برک سر اپنو فلما قضا صلاته سواده چی پیراکلو رسولم برک المین دی سبو این حرف هر وگر دیدلو فیدن هوا بی رجلینه اچانک نظر ده ده ولا گه دلو برا جلین پا دوی سرعی بنده فی اخر القومه چه پا خیر ده خلق شوی کنه فی اخر القومه پا خیر ده ده خلق شوی دوی سرعی لم یسلیا معهو ده دوی سر المین نوکنو ده رسولم برک سر اخپلی سنگینه لگولی ده رسولم برک سر سبور منزو پا جامع شه نشور شریکم فقال بی رسولم برک و تا افرمیل صحابه کرامه تا چه علی بهما رو علی پو موبند دا دوا کسونا علی رو علی پو موبند بهما دا دوا کسونا فجی بهما بی رو استلو شل پا دی دوی بنده چی بیری مغولی بی رسولو برا کنا غریبون گبراو شل دا غصدو کنا او چا کلا للاوی دا دادی غشا تریری نا کنا شا دادی ایدیتا فرائیس ویلش ایدیت سنگیتا کنا دا وطنی نا کنا دا وطنی نا اغو یا مشا چا کلا للاوی دا وطنی تریری کنا شا دا سے دیا دا غیش ترے دے کنا دو را دا غیش ترے دے فجی ابی ہم ابی رو وصلو شل پدی دیو بنے ترعز فرائسو ہما چی ترے دل فرایز ته دی دوی سره فرایز دا سنگ و لغش هستو کنه شده دا ترغی نلوندیا دا وطنه دی تره دوی دورا یه کلا رسول برک دا فیشل فقال رسول برک دا فرمیل ما منعکما ان تصلیا معنا سوشی مارے کل تو سے لارا دیر منذکر لے دے تو سے نامیر سر امیر سر میں اس پا جامال میز ویلے لگو کرو فقالا دے دوی سر ویتوی چی یا رسول اللہ انا کننا قد صلینا فی رحالینا میر جوی چی میر منز کلاو فی رحالینا پا کی ریاخ پلیشے سوال میں مکیر شے کلاو خو بیا زکا میر جو خو میر خور منز کلا رہے تو سر پا جامع شرش بھی شاریک قال رسول برکتا و فرمیل فلا تفعلا بیاد پر چدا سونا کئی کانا دا سونا کئی اذا صلیتم فی رحالکما سوال جو دوسرے مدینہ ہو کی پکرے اخبر شی ثم اتیتما مسجد جماعتن بیروشی تو زوا سرا ایک جماعت دے جامتا فصلیا معهم یا تو سے دل مدینہ کی دعا سرا معهم نے خال کے سرا پجاوا فان هذا الجامع من لكما نافلۃ تنز دے پر وتریشی نافل شی او پکیر شی میچ کیم کڑا میں فرض شی او بشے دریدا کناشا ویلی کنا دائنے پتے حدیث مندے دے دلیل نیولا دا پتے حدیث شے سبول مین دا کنا دا سبول مین وہ سبول پل مزشا رسولم برا کو تاوی چی ویلوڑ دا ویلی نا دارے دے کنا شا نیرے سبول دے مزگار ہمیں یو حکم دا چی سبول پل مزشا نافل پنیاد مندے دارے دل را ہو شو مزگار پل مزشا دے نافل پنیاد مندے دارے دل چی دی دارا ہو دی کنا شا نو بیر او میر دلیل پہ اگر حدیث بندے نو سکانا چاہا اگر حدیث عبداللہ ابن عمر صاحب نے نکل لے چھے رسول براک چھے کم دویلی دی چھے ذا صلیت فی اہل کا سم ادرکت صلاة کنا بیا فصلیہا اللہ الفجر والمغرب سبو دے مشہور میر سے کم دے کنا داوے نکل او دے سبو پر مزش مزدگار والا دا مزدگارا چھے کم دے کنا دا غا حکم دا او بلا آگا حدیث دے نا ہی چھے کمر وارد دی پہ بندہ میر دلیل نسکانا پہ دیت بے وقت دیشے دے گئے نفلے کر لینا حدیث دے نا ہی وارد شوی دی او ما شم خود رہی لکتا رہی لکتا خو نفل شینا کنا شم پو دیشو دا حدیث داستا چھے کم دے کنا چھے پہ دیشے استراب دے کنا پہ دے حدیث لکا دا دیشے سبول میند رو گلو و یو بل رواد شپ دے غیوہ کیا شد مشبشین میند مشبشین اور خمیر چھے کم دے کنا منی بارحال کنا نیر بدے گا دیشی جی کین دا سبول میندہ پا بلا جی کین دا کانا رواد چی رو گرا دا پیش دا مشبشین میندہ نیر آوال خوی دے پا مطن شد شای دا استراب دا دوائی ما دا خبرا چی کانشی استرابا صحیح شیا بیا دا حدیث دے اگا حدیث دے نحی سر معارضہ و مقبلہ نشی کرے دکا چی آدم را دیر دی جی بید بار دے مارے سر حد دے توتر تا جی کین دا کانا آغا را سدلی دی وفي الباب عن مهجن ويزيد بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى رحمه الله حديث يزيد بن الاسود حديث حسن صحيح وقول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله قال اذا صلى الرجل وحده ثم ادرك الجماعه فانه يعيد الصلوات كلها في الجماعه اذا يرغب طول مدينة بجاوش منافل بنيت واذا صلى الرجل المغرب وحده ثم ادرك الجماعه قال ذي ولد فانه يصليها دا یو کوئی دیگه مشغول منزل را ماهم ادهی سرا هو یشفا و برکاتین شفا و گرده وی پی ورکات سرا مانی ورکات تا بلا بی روکو جو شفا و گرده وی والذی صلی وحده و آغل می سکرائی دا گوشه هیل مکتوبت عندهم آفارز دا پنردی کی دی دی و دا امام سره چه دا کیم کو گنا دا را جی کیم دا کنا نفل دی کنا امام سره جی کو دنا باب جا فی الجماعت فی مسجد قد صلی فیہ مرتن آغا جماعت کے پیشے یو اور جامع شوی ہوئی کانا تو آم اور بیا جامع کل پدے جماعت سے سرہ کے دی کانا شا بارحالا پدے سے کسے اختلاف تا کانا امام احمد ابن حنبل صاحب ادارنگ اسحاق صاحب کانا دے دا سوئی چھے دوائے ما جامع چھے دو دارا ہو دو کھانا خیر دا یور جامع کا شبی بیا تکرار دے جامع دارا ہو دا دلیل دائنے پدے غی حدیث بند نسی داغا دے چھے چھے دا کیم حدیث رو غلا دا کھانا پدے بند دلیل نسی تو سی کسے وابي قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة عن سليمان الناجي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ابو سعيد الخدري سيولدي جاء رجل رغل مسجد نبوي تيو سراي وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال لدا جامع كريا ورسول مبارك في مسجد نبوي شه رسول مبارك جامع المسكرا ودائي رغلو بیاس خدا سرائی گوشا ہو زندہ ہوئی تلمیز کا خواجہ میں فضیلتنا محروم شو گنا اینا محروم شو فقال بی رسول مبرک جاؤ کرو چھ ایوکم یتجر علا حالا کیمیو اے تجارت کو دینے کا مال پدے غی سری بندے کنا کیمیو اے تجارت کو دینے کا مال منے دے سری سرا کنا چھے دینے کا مال تجارت کو کنا شم فقام رجل بيوتا چکشیو سرائی داب و بکر صدیق سے و جدا تجارت و زوک کانا شا و سلم آهو المین جو اکڑو جے کم نکانا ادھ سرا پجامہ بندے کانا ادھ سرا پجامہ بندے المین جو اکڑو لو کانا و فی الباب عن ابی امامتا و ابی مسا والحکم ابن عمیر قال و عیسیٰ رحمه اللہ و حدیث ابی سعید حدیث حسن و هو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و غیرہ من التابعین قالوا لا باسا ان يصلي القوم جماعة في مسجدين چلمیز کڑای قوم دے جامع پا جماعت سے نا لا باسا بکنشتا ان يصلي القوم جماعة چو کو خالق دے جامع دو برا جماع في مسجدن پہ اگر جماعت سے قد صلی فی ہے چی پیش یوان المیز شوا بھی کانا شا دا سر ایسا بکنشتا و بیہی اقول احمد و اسحاق رحمهم اللہ دیوی چا تکرار دے جامع چدا دارا اولا و دلیل دائرے پدے گا کوسا بسرین حدری سے بحدیث بندے نس او دویاما بخاری شوی توست جی کم نکا نروشی انس سے ابن رضی اللہ تعالی عنہ دے ایغنا پا طریقہ دے تعلیق سر امام بخاری سے جی کم نکا ندار کسر نکل کریے دو چا انس سے بی اور جماعت تر اغلو پی اغی جماعت شدی جامع المین شو آو کنشا جامع المین شو بیا دینا ورسی انس سے پیش دو برا جامع وکرلا کنشا او پا یور واس خدا سر دیمی چی دا سر شل کسون پا دی جامع ش شریک شول کنشا شل کسون دا سر پا دی جامع ش شریک شول کنا آغا انس صاحب نا پا طریقہ دی تعلیق سر امام بخاری صاحب چی کمر واتر نکل کرا دا کنا پی بندہ امام احمد ابن حنبل صاحب و اسحاق صاحب دلیل نسی چی تکرار دی جامع دارا و دا ٹھیک شو او باقی نیرا جمہور ٹول کہ امام شفی صاحب دا کہ امام مالک صاحب دا کہ امام ابو حنیفہ صاحب دا او کہ امام محمد صاحب دا کہ امام ابو یوسف صاحب دا ٹول کنا آدا سوئی کے کم دا کنا چھ دا جماعت صدا کنا داوے خلی نبی سوچ کا یاوے دا جماعت دا سوئی چھ دلیار جماعت بھی بھی و یاوے دلیار جماعت نبی کچھرے دلیار وال جماعت بھی بیا پدیش تکرار دی جامع رو دا او کا دلیار اول جماعت نوی بھی پدیش تکرار دی جامع ندارا ہو دا جماعت یہ بھی چلی یاری نبی یا دا جماعت یہ بھی چلی یاری نبی دا ہو کہ دائی نشی کنا چلی یاری نبی کنا ہر جماعت تی لیار اول خوبی کنا شا نو بیر لیار جماعت ادیغ تفسیر پو کہا ہے پدیش سرا کرا دا چکا چیر ادیغ جماعت تی پورا مؤذن و امام بھی مؤذن و امام سمانا چه پینزه وقت ازار پششی پینزه وقت جامع پششی پینزه وقت ازار پششی پینزه وقت جامع پششی خوبی مؤذن یاشتا امام یاشتا گنیشتا کچهر مثلا ایده ده پرا مؤذن و امام وی دا بیا دلیار جماعت ندا او که مؤذن و امام یعنی سمانا پینزه وقت ازار نپششی یا پینزه وقت جامع نپششی بیا دا دلیار جماعت تا چه چه روی دا دلیار جماعت بیره کنا کا پینزو وقتا ازان و جامع پششی خدا دلیار جماعت ندا او کا پینزو وقتا ازان و جامع نپششی کلا شی کلا نشی پشی بیدا دلیار جماعت ایر کا دلیار جماعت بھی کہنا بیا بدیش تکرار دی جامع سیدا دارا وہ دا جب ہو را دا سوی او کا دلیار جماعت نوی دے محل جماعت بھی اے محل جماعت بھی محل جماعت دامانا جی پینزو وقتا ازانین و المنزین دا پششی محل ایشتا بیا دا اولا جامع دا وی خلی نبی یا دا اولا جامع دے محلے دے خلکنا غیر بل چا پشکڑیے بھی و یا دا اولا جامع محلے خلک پشکڑیے بھی کچره داوالا جمع ده محله ده خلق نه غیر بل جا بشه کریه وا میسو پر رو غلل یا سیکوی یا سیکوی کنه خوی محله خلق نه لو کریه بشه بیا ده محله خلق ده حقشتا چه دوائی ما جامع بشه وکو و بیا ده کنه کریه ده داوال جمع بل جا بشه خوی محله خلق ده حقشتا چه ده دوائی ما جامع بشه وکو و کچره داوال جمع محله خلق کریه بی بیا ده که مثلا ده تفصیل شتا چیارے داسی چی دا والا جا ماوی داسی چی پٹا کڑی اوی کرا کرا پورے ویلے ازار میں توقو کانا شا پورے ویلے ازانوں کو بیا زر زر سر پودا ری چی خالق چرسی چی مشتوس کڑی اوی کانا شا او یاوی پورے نوی کڑی اوی ریخ پٹا کر ازار میں ویتا کڑا وی چی کیم دا کانا شا پی غیق پل واق مل دے وی کڑی اوی کانا شا لکنے را ویزے چی پکو کچھرے میں اول جا ماوی محلے حل کے پٹا کڑی اوی ازانی پا پٹا ویتا کڑا و پا پٹا کڑی اوی کانا خالق نو پا خبر بیا ماوی مجاما پا شکڑائی شی محلے خالق او کچره دا اول جامعه پا پتھا نوا کڑی ریخ مزد زورا زانی و تا کڑا و ریخ پا جوا تے کڑی و آبی انا خبر ہو دی چسے کرسی اگر سی کنا بیا دائنی چی دی لیار جماعت آنوی دی محل جماعت وی او دا اول جامعه خیر خلق آنوی پشک کڑی محل خلق پشک کڑی وی او پا کڑی آپا ازان سر آوی پشک کنا بیا جمہور پا دے بند دی چی دوائی ما جامع چی دو دان دورا و مکرو تحریمی دو کنا شا دوائی ما جامع خدا مفتبیہی روات نہ مفتبیہی دا کی سادو چھے نہ دو رہو کھنا مکرو تحریمی دو کھنا شا نو پیشے دائم اجامت شایدو مکرو تحریمی دو کھانا جمہور پدے بندی دی امام شفیع صاحبہ امام مالک صاحبہ امام صاحبہ امام محمد صاحبہ امام بیوسف صاحبہ مفتبہی قول مطابق کھانا آپ پدے بندی دی جی کھیم نہ کھانا چھے دعائی میں جامع مکرو تحریمی دو کھانا شاہ سوچ میں عرصی کھانا دا مکرو تحریمی دو او دلیل جنسی پیغ حدیث مدی نسی چھے یور عواز شردیمی کھانا چھے رسول مبارک دے مدینے منا ہو رہے دے اطراف تا چلے لوٹ شو پس کسا مندے لوٹ شو ہو کھانا بیائے گا چلے گوٹ شو جماعت تا رولو پا جماعت شو جامع شو یوا پا جماعت شو جامع شو یوا یا رسول اللہ برک پا مخ کیر تا رولو پا کیر شے اخبال اہل جامع کرلو اے تا پا کیر شے ننا دے جامع المینزو کرلو اے تا پا کیر شے ننا دے جامع المینزو کچھرے دوائے ما جامع رہو وا یا رسول اللہ برک پا ہو بدے مسجد نبوی فضیلت نو بریشا وزیر ابو ویشے تے دوے ما جاما کریا وا کنا شا وچ دا نے سیکھے رسول بارا کی جن سیکھے دوے ما جاما بے بل وے سے کو کو کنا شا نو بھی ہے ائے دا دلیل دے دے خبر دا جب جماعت سے دوے ما جاوا چ دو دا ندو رہو کر او والا رسول بارا کے دے مسجد نے بڑی فضیلت نو پر شکر تو نو وے کروڑ پر دے جماعت سے دوے ما جاما کریا وا کنا شا سوچ میں ورسی کنا یوا دا اور بیان کسے جو دا مخش حدیث سده جا تیر شو پرین سبک شکنال که جا تیر شو کرده تیر سر رو بودن نه تیر ده چه رسول مرا که ای کنه چه مور کنه دیر ورا دا کست کرده دا چه دا کیم خلق دی جامل مزید تا نحضره چی کنه شام زونه رو تاویا جا تو سر دلرگی و زکیر رو رو کنه شام و زکیر جامع که لرگیر جامع که چه دی کره تو زیر ورک کنه شام چا گئی جامل مزد چی کم دا کنا نا حضیر بھی ہے مسلم دا غوری چی دی کرے تا زیر ویر خب یا رسول اللہ برک آگا ردارنگا کری تو زکا جب کرے شا وڑو ویر کی دی شا زنا دی بے گناہ خلق کنا سخیو ری دی کنا شا بے گناہ اے تو تکلیف رسیش کنی مسلم دا غوری چی دی خلق کرے تا زیر ویر کچی دا جامل مزد نا حضیر ویر اس کا جیر دو ایم جامع رہو آ خوی دی خلق خدا و ضرور چی دوست دی خدای خمیش خیر نکلی اوال جا میرا پودش یا خود ویم جامع ویش وکی کنا شا ویلی یہ رو کرے کنا کہہ رہتا شا نو بیر خدا و ضرور خیر یا وہ کنا شا حران کے اوال جا میں تدہی ندی حضر شوی مزید نبا بی تارا سورو برا کئی چی نشتر کنکائی کنکائی زرم دا گوری چی ویر شیر ویر کنا دی کہہ رہتا دائنی دا گا حدیث سد دا پدے پدے دلالت کو کنا چی دوائی ما جاما چی تو دا ندر ہو کچی رہ رہو دوائی ما جاما ایوی خال کے بیدا ہو در رہ پشکڑا والا سولو برکتا کنا شا نو بیش او بیا رسول برنگ چا گا اینا دا رنگ کریے دویا اے دیو جن اینا دو رنگ کریے جو خیر در رہی ما جاما ہو کو دی کنا اے دیو جن اینا رنگ کریے جو بدا کریش وڑو ویر کی دیو پا کریش شو زور دی کنا شا تو جو بدا کنا دائنه دا علاقه دلیل ده خبر ده چه دوائه ما جامع چه دو دانه دوره ٹھیک شو بوده شو ده پس حدیث کنه چه رسول مبارک چه کیم ده یسرائی رول مزینا بویتا رسول مبارک وی چه سیب که پده بنده تجاراتو که کنه ده صحبا چه جامع منزور سره او او بکر صدیق سره بتا چک شو چه سوه بس او داره کنه ای جامع بر سره او کرده کنه شا ٹھیک شو دا حدیث سره کنه دا حدیث اول هم ارداوی ای چه ده دویم جامع پا طریقه ده تدعی سره ندوره و سوچ که دویم جامع پا طریقه ده چه سره ده تدعی سره ندوره تدعی چه تاویل شی تدعی چه تاویل شی تدعی ایده تفسیری پا ده سره کرده چه ده امام نمسیوه سلویر مبتدیون وی دا بیا دویم جامع پا طریقه ده تدعی سره دو کاناشا و بیاوی کنا او کچره ده امام نما سوا سلویر مبتدیون نوی یووی یا دواوی یا دریوی دا بیا پا طریقه ده تدعی سره ندو دانندو مکرو کاناشا دانندو مکرو دا پا طریقه ده تدعی سره وا یو کس بشوی نور دا با بکر صدیق سه با ده امام نما سوا سلویر کسون خونشتا کشتا یو کس بشوی نور دا دانندو مکرو کاناشا یو دا دوائم دا همرا چه ایده به سری چه دا بیتا مختشوا دا ایده فرض میدو او بکر صدیق صاحب نہ ہو کرل کنا بس یہ وہ فرض نہیں کہے گا فرض ہی اے نہیں فرض تا ایک تے دادو مترا ویل کو مفترس پس دو دا جمارا ہو دو کرا شاہ دا سارا ہو دو وہ ایک تے دادو مفترس کو مفترس پس دا جمارا دورا ہو دو اے ما کرا پدے گے جے کیندا کنا جماعت شو ٹھیک شو او دریا پہ او دا شو دا چے دا حدیث دا پہ بہت من دلالت کو چے دا ما جما مباح تو وارے را حدیث اپ کرحت بنے دلوں کو جے دوہما جما مکرو دو او کلا جے دے مبی ہو دے محرم یا دے مبی ہو دے گے گنا گنا کرحت اے دے اے بہت دے کرحت اے دے گے مارلا او مقابلہ سر روش اگر اسی ترجیح چاہتا ور کوي مبی تا ور کوي کہ محرم تا محرم تا ترجیح ور کوي اے دے وجنا میرے دے گے کیندا کنا محرم اے روایت تا ترجیح ور کوي کہ کیندا کنا پدے بندے نو پیڑی او بڑا گھٹا خبر ادا دے کہ کچرے مسلم دار او وا گنا یا صاحب کرام آہو دے جامع در منظر بندے تیر روی شاو کی وہ دے گا ہو گنا یا تیر ہوا دے صاحب کرام میرا دا سبیتا ہوا گنا چی دے دوائے مجاوا چی کم دا کنا کریے دو دائی وجہ زیوہ کیا رو گریے دو چی دا مجھے نبوی تو دے یسرائی رو اللہ رسول مرا کوئی تا ہوگر چی سیک پہ دے سلس پہ صحبت جلاتو کو گنا دائی وجہ زیوہ کیا رو گریے دو دا صاحب حکم میر نشی کر روائی کنا چی دا آئے دے دے وجہ نا عام حکم میر داو گر روی چی دوائے مجاوا سیدو دارا ہو دو پوچھو شاہد حضرت انس سے بلا جب طریقہ دی تعلیق سر امام بخاری سے برنا کل کرا دا کنا شدائی جماعت تروغلو جی کم نکنا دوائی ما جامع ہے اکرا او پا آرواز شردی بھی چا شر کا سون پشو بھی لوڑ بھی یا شر کے پشو دا لگل دا پا طریقہ دی تا دعی سر نوا ہاں طریقہ تا دعی سر نوا او زیر ادا دی جو مفترزین نا متنفلین آن دی پشو بھی لوڑ کنا فرس کبین کی پشو بھی لوڑ دی دا منا دیر خالق نوی چه کیم دا نافل دا لیا چه توی چه دا منا دیر خالق کو دا فارد مندن او رسی نافل کو کنا خدا مجبور بی فارد یا نوی کری جامع بین جی پشه کلو لو کنا شا سوچ میں لگا یا پیوی سکے کنا شا ایگه دا پرا جواب دادا چه اصل شه هر کنس سے دا غا دوائی ما جامع چه کری دو دا پا مسجد طریق شه کری دو کنا شا دا پا چه شه کری دو مسجد طریق دے شه کری دو ویلے کارینا ہے دے دادو چے دا کیم جماعت سے چے دا دوائے ما جامع کریے دو اے دے گا جماعت نوم رو گرا دا مسجد بنی سالبہ مسجد بنی سالبہ دا نوم یہ رو گرا دا او مدینہ منو گرا شے چے وکر دے دے ایوے محلے جماعت کیا پدے نوم بودے رشتہ کھانا شا او بیرے کھانا اے مدینہ منو گرا شے یو جماعت کیا پدے نوم بودے رشتہ کھانا شا حالانکہ دے مدینہ منو گرا ایک اسر جماعتی نہ دی کا اوڑے جماعتی نہ دی اے ٹول تذکرہ بکے دے بیشے موجودہ دو کنا شا او دا بے مدینہ منو گرا جماعتی شے مسجد بنی سالبہ نشتا چی دا نشتا دا علماء دے بے خبر دے چی دا جماعت پو مدینہ منو گرا شے نو دا چیرے بے دیا پلیار شے ہو کنا شا دا چیرے بے دیا دے جماعت کو کنا بے دیا سوچ میں نا کنا اے دے ہوئے جرا بدیشے کدوائے میں جمع کریے بیا کریے دا بھی بدیشے دوائے میں جمع دا ہمیشہ رہا وہ بے دی کنا شا سوچ میں ارسی کنا اشو ولیدان رحمه الله یو کتب دا خیری تصنیف دا بوادر و نوادر کنا دیغش دا حبر کریه دو چه دا جامع المنزش دا دوائم جامع سدو کنا چه دا اختلاف تا بشه کنا دوائم جامع چه دا اختلاف تا بشه دا اختلافی پا سو بشه ندا دا اختلافی پا گناه شده چې ګناه شته که ګناه نشته که نشه ثواب هی بالکل نشته که نشه خو کیسه په دې ګناه شېدو چې ګناه ده که ګناه نه ده جمهور داسې وي چې ګناه ده مکرو تحریمي دو که نشه و امام احمد ابن حنبل صاحب و اسحاق صاحب آ داسې وي چې نه دو مکرو که نشه سوچ مې ده که نه جایزه دو که نشه ثواب شې نه ده اختلاف دی وجې نه ثواب باندې یو سروړه کامه که نشه ٹھیک شو او میر دانه بده جماعت سجه کیم ده کنه ده زهینه و تا کری دی کنه پوست چک زی صدا و دوسینه چرگاشی آخشتی جا چکی دی کنه آ جماعت نوم پی بنده نده شو کنه آغا دیگه دو امی جامعه ده پرا مکرر کرده و ده برنده چه دو بدا یعنی جماعت تنده ورگرد کرده کنه آسه برنده دو کو جماعت نوم یعنی ده پمنده شو کنه ده آغا دو امی جامعه زهیده کنه جماعت نبار خوی کرایش کنش خوب جماعت شوی نکه کنش اچھا جی وقال آخرون من اهل العلم يصلون فرادا يور جامل من سوري كان بيو نلا غشي غشي المنزين اكو وبي يقول سفيان بن مبارك ومالك والشافعي وميريا داسي يختارون الصلاة فرادا مش قرور ذكر كويا نا كانشا يعني ميرا توي دا خبر ادو كانشا اچھا جی با ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعته فضیلت دے مخصطان ہو دے سبول منز پجاما سارا کانا چاہے سبول منز پجاما ہو کے مخصطان منز پجاما ہو کے دا دے روی فضیلت لاری کانا وابی کالا حدثنا محمود بن غیلان کالا حدثنا بشر بن سری کالا حدثنا سفیان عن عثمان بن حکیم عن عبد الرحمن بن ابی عمر عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد العشاء فی جماعت کیم سرا چاہے حضیر شو مخصطان منز دا پجاما سارا کان له قیام نصف لیلت نا دا دے پر سوبا دے اگے دارے دلے دے نیمے شپے لکا نیمہ شپے چے پہ عبادات مندے تیرا کڑی ہوئی ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان له کا قیام لیلت لکا ٹولا شپا چے وی روڑی دے عبادات دے پر کھنا ٹولا شپے لکا پہ عبادات چے تیرا کڑی ہوئی وابل بابیان ابن عمر و ابی حریرتا و انس و عمرت ابن ابی رویبہ وجندب ابي بن كعب ابي موسى وبريده رضي الله تعالى عنهم اجمعين وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي مهرون قال حدثنا داود بن ابي هنان الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح كيف سرائي كده سبول من ذكو فهو في ذمة الله دا سرائي دا پي غلاوز ده حفظت ده خدای بخشه ده سرا الله باق ده حفظت لاوز ده کنا چه ده تاوه سیکس نوی ای مو امن ور کرده ده سرائي تا مسلمانه چه داس مینا چه تو سوه تاو بی ای کنا کنه وی خدای لاوز ور سرا کرا چه تا مخبوض ده خدای لاوز چه ور موت نکه چه سوه تاو نوی ای کنا فلا تخبر الله في ذمته فلا تخبر الله في ذمته ور متول ما کی ستو سے خدای پاک تفی ذمته بدلا و خدای پاک سے جدا سیرا جدا خدای پاک لا وسط اس ور مت کی کنا قال ابو عیسی رحم الله حدیث عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح و قد روی هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن عثمان موقوفا وروي من غير وجن عن عثمان مرفوعا وبه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان العنبري عن اسماعيل الكحال عن عبد الله بن اوس الخزاعي عن بريدة الاسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بارك الله فيك بشر المشائين في الظلم ذرا ويركا ايه حال كده المشائين جدی دیر کلین کی رو کلین کی دی جماعتی دا دیر کلین کی رو کلین کی دی پتیارے شہل المساجد پتراب دے گئے جماعتی چا جماعتی دا پتیارے شہل دریمی کنو رو دریمی ایتا ذرا لرکا بین نور تامے پہ گئے کمیل نور سرا دی قیامات پورے زبونے حاضر حدیث غریبا با ما جا فی فضل صف الاول سواب و بہتری دے اولی نیسو وابی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي سالي عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها بهترين في الصفيد سريش دا اول دي الصفيدا او بدترين في الصفيد سريش اخر دي الصفيدا كنا اول دي الصفيد بهترين ذكر جو خيمام تو نش ديوي كنا واخرين دا بدترين ذكر جو شذ تو نش ديوي شذ ورسي خداري كنا سري بس ورسي مشذ داري یہ تو جب آخری صبح شو دارے گا نا خوش دیتا ہے پھر دیش پہ گانا شاہ وخیر صفو ان نسائے و بہترین پہ غصو پیدے شدون شاہ آخیر دے دے غصو پیدا دکا جی سرائی نا وریاوی و بہترین پہ غصو پیدے دے غصو دے شد آوال دے غصو پیدا دکا جی سرائی تا ہے پھر دیوی کانا آگا وقال باب عن جابر بن عباس وابي سعيد وابي وعشدا والعرباد بن ساري وانس رضي الله تعالى قال ابو عيسى رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان یستغفر رسول الله برکو چې بخشش وغوښته اولنی سبت سره سندری ور او دویم ته یو ور وقال النبی صلی الله علیه وسلم لو ان الناس یعلمون کجر په تحقیق سره خلق ده پاتا ولا کې ده ما ده اغه فضیلت و ده اغه صحابه فن ندا ایت اپا ازان کرل شدا و پا اولنی سب شکیم صحاب ده که ده پاتا و تا ولا کې ده و سم علم یجدو ده نو رسی ده نصر امیمی ازان نصر امیمی یا ورسو شدار دل نصر امیمی کنا الا ان یستهمو علیه مانگر ولی سر امیمی چه ایسو چوی دی سرا قرآو پچه و چوی دی سرا پا دی بنده لستهمو خام خوی دی پچه سرا پا منده و چوی خلال سرا پا منده و چوی دغاسوی نکو سرا ویر کنا شا چنا تیوی ایچه زدار پا ورسو شدار زدار زدار تو زنه ور پر دې مو کنه تنه ور پر دې بیا دې واځه نه چر ساته خلاص را پوچوي کنه بس په خلې نه کنه وژو غو ټیک دو کنه داس تنه ور پر دې نه دې اذان ته ور پر دې ونه دې چې کینه کنه دا ور سو ته ور پر دې کاج صوبنا صحیح ولا خالق اے دې را سره خلې پاچا ولا کنه دا غاسو سک نه ور پر شي سره کنه اچھی حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ده سنن ده بخش حديث تبارك ده قال ده مسجد خلي ده سوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الناس يعلمون ما في النداء ده غاسي اول سنن خيرنا ذكر كلا ده يا سنن ذكر كلا باب ما جاء في إقامة الصفوف سیخوال ده دیگه صوفه کنو دیل منزه ده پرا چه ده کیم سنن دی کنو پا طول سنن نامزبوت ترین صورت چه ده ده صوفه سیخوال دی کنو شاب و بیره کنو ده کنو مخقب سنت ده کنو ده صوفه سیخوال چه کیم ده کنو دیل منزه ده پرا و رسول برا که زیوت احتمام چه کیم ده کنو ده کنو ده صحابه کرامه در زیوت احتمام ده کنو ده و ده انتهایی ضروری دی سخت و عیده پده بنده رو غلده و بی کل حدثنا قطعی و دو کل حدثنا ابو عوانا عن سما که من حربنا نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قالا نومان ابن بشیر سے ویلی چه کان رسول اللہ سلام و رسول برا کسوی صفوفنا چه دوی پا خپلا برو برا ول سبینا نمیر را امیر صفی بنده و دائی گرده دو کانا دوی برو برا ول مختشا و رس جش مختشا و رس جش فخرجا یومن رسول برا کیوار ضرورت لو دیکیرنا میش خو سپی جوړه ولا خپل سره زده کړی وی نه را کنه چار پټو د سی خوري ونه را خپل زده کړ سپی نه چې دای ورکلو می وی سی جوړ کړی وی به یو راځي دای د کړه نه وته لو می سپی نه جوړ کړی دی ته ته یو را د کړه نه وته لو لای پدې سه بسوب شي وسرای ولې دوی ته سینای استلې وا کنه شا سینای استلې وا کنه شا بیا فخرجا یوما روت رسول الله مرکی اورس فر ارجلن ویلی در یو سرای خارج صدر فان القوم کی یسین کو دای دی سراخ بل ان القوم دے غنے را خال کنا ارے را خال کے سینے رگن یولی دے استلی وای سوب نہ گانا شام فقال رسول الله مرکو فرمیل لا تسون صفوفکم خام خبرو برا وی تو سے دخو می ائی کدا صفین اخبل برو برا وی سد صفین اخبل کشان خواشوی کانے برو برا وی بیا دے تو تیور شے جا اولا یو خالف فن اللہ بین وجوہکم یا خام خال مخالفت رو ولی خدای پک بلمان دے مخید تو سے شے بلمان دے مخید تو سے شے زنوی چی داگا کنا یادو دے غی بوغد و دے آدھاوت و دے نفرت نا کنا شای دے نا کنا یادو چی توس بلمان شے بوغد سر پیدوشی آدھاوت دشمنی نفرتینا کنے غصے دا پیدوشی کنا شا تو سے مخی مخینا سمانا ہے تو سے دزوی کی کم مخینا دی آوے سرا بدل شی کنا ہے یو زنم مخوی دولے بھی ہے بل مسلم مزرم مخوی دولے بھی ہے بل وی دولے بھی کنا تو یو طرف میں نوی مخینا اختلافی بھی ہے تو اس پر مند شی سرا کنا او یارا مخالفت دے وجوہ ہے نہ کنا آدو دے مسخ دے وجوہ ہے نہ کنا چاہے تو سے جکیم نہ کنا مخینا در خدای پک بدل کو جکیم نہ دے خنزیروں نے یاد بھی دے جوہ پر مخیبوں نے کنا شاہ دا مخالفت دے بشروع علی وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وانس وابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال ابو اسحاق رحمه الله حديث عمر بن بشير حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تمام الصلاة اقامة الصف دیگه کمال دل منظر سیخول دل صوب تی کنا دا صوب سیخول سری کنا دا دل منظر تمام کو کمال دا کنا وروی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه کانا ہر عمر سے وہ یوکل رجلا چدو مقرر و سرائے بے اقامت صفو پہ بسی حوالے دے سو دیو دے سرائے مقرر کرو دے دے پر جتو پہ گرد سو بینا وے سی خوے ولا یکبر و یانا وے تکبیر نکلو حتا یخبر حتا کہ جدا خبر ور حتی یو خبر حتی که چه سریع خبر ورکلو چه ان صفوف قدس دوت جو صفینا سیخ شول کنه چه سریع کلا خبر ورکلو ولی وی چه کنده کنه ده تکبیر کلو و رویان علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنهم انه مکانا دیدوه سرویت آهدان ذالکا چه دیوه چه کنده کنه ولو خستلو و خیال ویستلو ذالکا ده صفید سیخ وله و یقولانه و خالق دوی چه استو استو کنه سیخ شیه کنه و کان علی او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقولو چه ویلوی بسلینا وی داخلو تقدم یا فلان او بلن کا تو خورست یہ کنا وقت شنش کی کنا شا تا آخر یا فلان تو خمک وی نشکی ورست یا شا کنا او بلن کا کنا بسلینا وی دار راق کو بند کرو کنا باب ما جاء لیلین منکم اولو الاحلام والنها دا لیلی دا امر دا کنا امر غیب دا دا لام دا امر وال دا کنا لی او لام دے امران دا ہو دے جزم و لام دا کنا جزم رو دے او دے ناقص جزم پہ اسکات تے حرف علت سر یا حرف علت کی کم دا کنا آوے نا سکتیش دا گا دے چھ دا حرف علت پہ شروع گرا دا کسی نا دا سکت لے یا لی یا لی یا لی تا لی علی نلی کنا دا حرف علت پہ رو گرا دا پہ سکت نا دا دے وجہ نا سی دا گا دے چھ دا روایت تے دا کنا داستا چھ لے یا لی نی لے یا لے نی چلے یہ سکیتش خبار حال دے حدیثی چھ سمرہ زخیرہ دے پر طولے شہدہ یہ ورسر علی کل یدو خدا لکا وصلا غلطی دے کتب نروغر یدو کھنا یہ لی کل یدو ورسر پر طولے شہ خدا غلطی دے کتب نروغر یدو کھنا زکا یہ لی کل یدو کھنی دے کئی دے پلے حسر یہ نشی ورسر علی کلا زکا چھ لام دے امر دا جسم دا جزم ورکوی وہ جزم پہ اسکات کے دے گے خرفیلت سر دا خرفیلت زنے سکیتی جی کنا شاہ تو پیارے گا نا البتہ سنا شرحین یہی چکا چرے دا پا تشدید سرا شکا نا پا تشدید سرا بیا اولے چکا کم دا کندا سی کر لے یا لے یعنی من کم دا اولا سیانون وی تکید دے گا شکا نا نون دے تکید سکیلا ویش نون دے تکید سکیلا بیا نون دے تکید سکیلا نا مقبلا مبنی پا فتخا سرا کنا شا پیارے گا نا بیا دے واجہ نا دا یہ بیا نسکے دے دی لے یا لے یعنی من کما خما خادر نزدیشتی کنا پا تو سے شے خما خادر نزدیکی دی دی تو سے نموتا اولو الاحلام و النها اچشتنون دی بلوغ و اچشتنون دی عقلے آنا موتا نزدیکی دی آنا نزدیر سر داری آنا نزدیر ویلے سر داری یو خیر دیو جنا که امام خطو کی دی کنا خو بیا ویل اقما ویر کئی فات خوا چی کم دا کنا ویر کوی دی کنا نردغاسن پر خلق جاهلون خلق چه ورنرده امام تا ویروڑی یا چره بیا پت خبر کوایی شکانه شا چشتنون ده بلوغ و ده عقل چه وی ده پوی چشتنون چه وی آبیا لکمه و آغا پت خیجه کنده کنه ویر کوایی شی یوا خدا کسد روی مدا جه کلا ده امام استخلاف ده ورد پیش شکانه و ذر ور پیش شده واجنه خلیفه بل سرای دروی کنه بیا جدا اولو لحلان و انو حاور نرده وی کنه بیا بما خوی آغا بیا خلیفه کو کنه آزر رد وجه کنده کنه پیراشی کنه او دے مدا خبر چه رسولم برا کمین آوے تو سوی نیستا آوے نا زکوی اگا احکام بازن زکوی المنزد تاری کوا زن زکوی بیا اورست یا نیرا اومد تا وی توس چه کیم دکنه ورا سوی خود ایس لکه دا آخری کسا خونشتا خود اول دوی کسا خوشتا کنه ایس یا ایده و جنه ایس و چه کیم دکنه امام تا آگا چه کیم ده پوی وال خلق پی آگا دا اول نرده ورداری و بیگر حدثنا رسول ابن علی الجهزمی قال حدثنا يزيد بن ذريك قال حدثنا خالد بن الحزاء ده خالد بن الحزاء يذريك انا بما انا بما شر عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول بارك ولي لي لياليني منكم يا خداستا لياليني غنا او يا لياليني منكم خما خادا امر دے کی بھی متمن کم دے تو سنا اول الاحلام و النہا اچشتنون دے بلوغ و اچشتنون دے عقل سم اللذین یلونہم یل آغا قسن داری چا یلونہم چاور نردیوی دیتا پا دے عقلے شے و پا دے پوئے شے سم اللذین یلونہم کنا سم اللذین یلونہم ذرا بے چدا ترتیب دے صفوف دے شرادو لیا لینی من کم اول الاحلام و النہا ایدینا سری مراد دی سم اللذین یلونہم ایدینا وڑو ویڑ کی مراد دی سم اللہ دینا یلونہم ایدینا ہن سمشکل مراد دی کانا شا نو بیدی ہن سمشکل کانا آغا دنے مراد دی او رسیو بیشو دی ولا تختلفو گاڑ ور مادر دی ویلے فتختلفو قلوبکم گاڑ ور وشی زبینہ دی تو سے زبینہ میں گاڑ ور شکر ہے تو اس پر مند سے بغض عداوت حسد کینے غصے دا سر پیدوشی اختلاف ہے تو اس پر منش سروش وہی اگو محیشات الاسواق و زنیر بلکی تو سیئے دے سیرینو رے دے بزرینا دا بزرے سے جی رکیم سیرینو رے کلیشی کانا شا دا بجامت سے ما کی کانا شا بجامت سے سیرینو رے شور غریش دا ما کی سلک پا بزر سے جکیم غریشی نس وفی الباب عن عبی بن کعب بن مسعود و ابی سعید والبراء و انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو عیسی رحم اللہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن غریب و روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یعجبہ خواب ورکو اللہ رسول مبرک رہے دے ان یا لیہ المہاجرون والانسار چی ونجدے و لری دیتا مہاجرون و انسار چی دے پرا لیحفظو عنہ دے دے پرا چی یو دے کو دا طریقہ دے المنزو و احکام دے رسول مبرک نبی اور رسی و مت تاور ورہ سوی ٹھیک شو اپو سند سے خالد ان الحزار والا دا کاندر والا چمبتے ہوئی چی یو دی لڑائی کا نشا ہو حزا حزا دا چی کم دا کرو ایسا پلی برو براوین کی تاورشی مچی تاورشی گا مچی چا مثلا نا یوا سپلی دے بلے سپلی سر برو براوی یوا پانا دے بلے پانے سر برو براوی بیا دیگه پناب بندے پر کبی کانا بیا گندی کانا نو بیرے حزا مچی تاورشی ایدے حالیت تا جدا حزا ویرشی کانا دا ریو جنا نا جدا مچی و سپلی گندلے کانا شا بیرے کانا دا دے مچی سنگ کشنستو بیرے کانا دے مچی سنگ کشنستو دے ایگ کشنستلے دے وجنا دا حزا ویرشی کانا شا سوچ میں نا کانا کانی نیا اخبر مچی نو اخبر سپلی نو دے گندلی خوی مچی سنگ کشنستو ایرے کسی و خالدن الحزا هو خالد ابن مهران دا خالد ابن مهران دا یکن اب المنازل کنیا ور کولا شده دا پا اب المنازل سرا سمیتو محمد ابن اسماعیل امام ترمیزی چه مارو دلی دید امام بخاری صاحب نا یقولو چه ویلیه چه این دا خالد ابن الحزا دا خالد ابن الحزا سنا ما حضا نعلن قطو ندو گندلی دا پانا یا سپلی چره یا نو بچی دے دو پانا گندلی کنا شا جی توی جی دیو جنا دا خو جی کم دا کنا حضاوی دا ویرشی بیا ویلی حضاوی دا ویرش این مکانا یجلسو الى حضا این بشا کدائی ورکشنستو بچی تا مچی سنگا ورکشنستو فنسی با الیه دیو جنا ور منصوب کل شده تا جی کم دا کنا خالدن الحضاوی دا ویرشی کنا وابو معشر چی دا نوم دی دو زیاد من کلی دا با مجاز کراہیت صف بین سواری دا دے مٹے پلمان سے جکیم نہ کنا دا دے ستنی پلمان سے جکیم نہ کنا سوب جوڑا ول ذرا حال کی چہ دانا دی رہو مش مذاب سے دار ہو دی کنا دا مٹے پلمان سے جکیم نہ کنا چہ سوب جوڑا وے کنا دار ہو دی کنا شا او ذرا حال کی چہ دانا دی رہو دلیل پدے حدیث بندے نے سکھ سایتا و وی گل حدثنا حنازم گل حدثنا وکیان سفیان نے ابن حانے ابن اوروا المرادی انا عبد الحمید ابن محمود قال عبد الحمید ابن محمود ویلی جس صلی اللہ علیہ وسلم امیر من الامراء امیشتی کین دل منس کرو ورست یا پیو امیر پسے دے امراء وینا فسترنا الناس بھی اگر مجبور کل ویری سور کل میل لرا خال کے زیر تاک شو کنا خالق دے زیر دیر شو کنا میری سر وطن بولی ویری سور یکی دے استن یو دے مٹل مانس تا کنا فسل لینا وین ساریتین بمیل میزو کلو پل مان دے غدوی استن یشے کنا فلما صلينا سواد جميل من ذكر له قال انس بن مالك انس بن مالك سے برتاول چ کون نہ نتقي هذا وی میش جميل زنینا باش گول هذا اذ المنزق ولنا پلمان دستری شے على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنا دے رسول مبارک شے کنا دارے بدے بندے دے دلیل نسی کنا امام احمد ابن حنبل سے وہ اسحاق سے بدے بندے دلیل نسی کنا چرانے دے گبر ماشل مذکر چری دا مکرو دی میوی چرا او دی دا ہو مسجد نہ بویش رسول مبارک کے دینا چ دا بچ کو اللہ چ استنی پلمان سے ما دارے آواز ادا دو چ استنی سیخ نہ وے مون حنی وے کاجے وے چ استنی پلمان سے زرا دارے دا بیا سوب کیر وے سرا پلو گارا شا ہو ویرے گانا زکر مانے کا والا او کا سوب کیر وے نردی میں استنی سیخ وی گانا میرے سے سکرہت یا بش وقال باب عن قرة بن اياس المدني قال ابو عيسى رحمه الله حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم ان يصف بين السواري وبه يقول احمد واسحاق رحمهم الله وقد رخص قوم من اهل العلم في ذلك.